أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, Saffat suresinin geçen dersimizde ilk 82 ayetini işlemiştik. Surede 9 peygamberin kıssası anlatılıyordu. Bu kıssalar surenin ana fikrini, ana temasını da veriyordu. Bu tema Allah'ın salih kullarına, başta peygamberler olmak üzere onların yolunu izleyen herkese "Bittim ya Rabbi" dediğinde nasıl yardım ettiğini, edeceğini ifade ediyordu. Peş peşe zikredilen bu peygamber kıssaları, iman-küfür mücadelesinin, insanlık tarihi boyunca süren bu mücadelenin özeti mahiyetindeydi. Geçen ders işlediğimiz ayetlerde bir kıssayı da işlemiştik. Hazreti Nuh kıssası ki bütün peygamber kıssaları bu surede Hazreti Nuh kıssasıyla başlıyordu. Kendisinden sonraki insanlığın iman atası olan Hazreti İbrahim'e getiriliyordu söz. Aslında Hazreti İbrahim'den söz edilen her yerde şöyle bir sorunun cevabı veriliyordu. Bir kişiden ne çıkar? Bir kişiden ne çıkar? Bu sorunun cevabını merak eden, eğer o bir kişi alemlerin Rabbine teslim olmuş bir kişi ise, ahlakıyla, erdemiyle, imanıyla, yaşantısıyla, sabrıyla, direnciyle örnekse, bir kişiden bir dünya çıkar. Cevap işte şimdi geliyor. Ve inne min şi'atihi le İbrahim. Nuh'un tarafında, bir önceki kıssaya atıf yapıyor çünkü, oradaki he zamiri ona işaret, Nuh'a işaret. Nuh'un tarafında saf tutanlardan biri de elbette İbrahim idi. Şia, taraftar, yandaş, kafadar anlamlarına gelir. Her peygamberin aynı safta olduğunu ifade eden bir ibare. Yani insanlık tarihi iki yatakta akar. Bu yataklardan birinde nur, diğerinde kir akar. Birinden ak, diğerinden kara bir nehir akar. Birinden iman akar, öbüründen küfür. Birinden ruh akar, öbüründen nefis, benlik, ego, dürtü, içgüdü. Ve tabii burada muhataba sen de ne taraftan olduğunu seç. Hangi yatakta akıyorsun? Dön ve bak. Kendine bir yatak seç. Ve o yatakta ak. Seçtiğin yatağa layık ol. Kirletme. Kendini temizle. Ama yatağı kirletme. Ak yatağı seçiyorsan, ak bir alna sahip ol. Ak bir yüreğe sahip ol. Ak bir bakışa sahip ol. Ak bir hayata sahip ol. Söylenen bu. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Hani o Rabbine arı duru, selim, sağlıklı bir kalb ile, daha doğrusu bir iç dünya ile gelmişti. Bir kalbin selim, sağlıklı bir iç dünya manasına geliyor. Parçalanmamış, heder edilmemiş, rehin bırakılmamış, sakatlanmamış bir iç dünya. Bir parçası şeytana satılmamış bir iç dünya. Virüs bulaşmamış bir iç dünya. Mikroba kurban gitmemiş bir iç dünya. Allah'tan başkasına satılmamış bir iç dünya. İhanet edilmemiş bir iç dünya. Evet. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Biz Kur'an'daki bir başka ayetten daha hatırlıyoruz bu ibareyi. Şuara suresinin 89. ayetinde. O gün, o hesap günü ne mal, ne evlat fayda verir. Hiçbir yarar sağlamaz bunlar. Kişiye fayda verecek olan bir tek şey vardır. O da selim bir kalp. Yani ihanet edilmemiş bir iç dünya. Bir yürek. Bütünlüğünü koruyarak, emanete riayet edilerek, Allah'ın verdiği saflığı bozmadan Allah'a teslim edilmiş, avuçlarınızda getirip ya Rabbi, bana emanet ettiğin en değerli hazineyi çaldırmadan sana geri getirdim. Pirü pak olarak kirletmeden geri getirdim. Demek işte bu fayda verir. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ İbrahim o zaman babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizler nelere tapıyorsunuz böyle bakayım? Aslında bir nükte var burada. Babasına ve kavmine. Atalar yolunun yolcusu, vahyin ilk muhatabı olan müşriklere nispet ediliyor. Kendisiyle övündüğünüz İbrahim, öz atasının, öz babasının yoluna karşı yiğitçe direndi. Babamın yoludur diye eyvallah demedi. Babam söylüyorsa doğrudur demedi. Babamın canı sağ olsun demedi. Eğer yanlışı babam da yapsa, kabul etmem dedi. İşte bu ayet onu veriyor. E ifken aliheten dunallahi turidu. Ne yani? Allah'ı bırakıp da uyduruk tanrılara tapmak mı istiyorsunuz? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Sahi siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? Ne dehşet sorular bunlar. Bunlar sadece o çağın soruları değil. Bu çağın da soruları. Bunlar sadece münkirlere sorulacak sorular değil. Aynı zamanda iman ettiğini iddia edenlere de sorulması gereken sorular. Sahi siz Allah'ı ne zannediyorsunuz? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edebiliyor musunuz? Sormak lazım. Bu büyük bir şey. Bu basit bir şey. فنظر نظرة في النجوم. Ardından İbrahim yıldızlara şöyle bir göz attı. فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ Ve ben galiba rahatsızım dedi. Bu bizce tıpkı Yusuf peygamberin Yusuf suresinin 23. ayetindeki قَالَ مَعَذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım ben. O benim Rabbimdir. O benim efendimdir. Sözündeki tevriyeye benziyor. Yani ikili kullanım var. Duyan sizi bir şey söylüyor zannediyor ama aslında siz farklı bir şey kastediyorsunuz. İnnehu Rabbi. O benim efendimdir. Yani Mısırlı bakanı kastetmiş oluyor hesapta. Ama aslında maazallah derken Allah'a sığınırım demişti. Bu ikinci cümlede bence sığındığı Allah'a atfedilmeli. O benim Rabbimdir. Yani kendisi Allah'ı kastederken muhatabının farklı bir şey anlamasına da izin veren bir kullanım. Burada da böyle bir şey var. Kıssanın arka planında şöyle bir ilave anlatım var. Muhatabı olan putperestler Hazreti İbrahim'den kuşkulanmışlardı. Bu kuşkularını dağıtmak için bir bayram günü ben sizinle bulunmuyorum, size karşı duruyorum diye onları terk etmek yerine ben rahatsızım diye terk ettiği anlatılır. Fakat burada aslında ben sizin bu tavrınızdan rahatsızım demiş olmalı. Çünkü bağlam bunu gerektiriyor. Sizin bu tavrınız rahatsız edici, iç burkucu bir tavır. İnni meridun demiyor. Ben hastayım demiyor. Sakiyim. Özellikle bu kelime bedensel bir rahatsızlıktan daha çok kalbi bir rahatsızlığı ifade eder. Yani muhatabın eyleminden rahatsız olmayı ifade eder. Ki bizce de isabetli anlam bu. فَتَوَلَّوْ عَنْهُ مُدْبِر۪ينَ Bunun üzerine etrafındakiler ondan yüz çevirip gittiler. فَرَاغَ اِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ Derken İbrahim onların putlarına usulca yaklaştı ve dedi ki önünüze konulanları neden yemiyorsunuz? Yesenize otları. Neden yemiyorsunuz? Yani önünüze bir yığın, işte çelenk konuluyor, yiyecek sunuluyor, bir takım sunaklar sunuluyor. İnsanlar en sevdiği şeyleri getiriyorlar putlara. Gariptir. İnsanoğlunun en garip tavırlarından biridir. Kendi eliyle putunu kendi yapar, kendi tapar. Yemeyeceğini bile bile getirir, önüne bir şeyler koyar. Bunun için İbrahim de dedi ki, neden yemiyorsunuz? Hadi yesenize. Peki, Kur'an bunu niye verir? İbrahim onların yemeyeceğini bilmiyor muydu? Onların cansız birer nesne olduğunu bilmiyor muydu? Aslında ders veriyor. Hem İbrahim ders veriyor, hem de onun ebedileşmiş bu hikayesini anlatan Kur'an ders veriyor. مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ Size ne oldu böyle? Neden konuşmuyorsunuz, bana cevap vermiyorsunuz? فَرَاغَ عَلَيْهِمْ دَرْبًا بِالْيَمِينَ Ve onların üzerine abanıp bütün gücüyle vurmaya başladı. Evet, demin söylediğim burada da geçerli. İbrahim aslında puta tapanlara mı vurmalıydı, putlara mı? Bu soru önemli. Putlara vursanız ne ifade eder? Onların canı yanmaz. Peki niye İbrahim puta tapanlar dururken putlara vurdu? Ve Kur'an bunu böyle naklediyor. Aslında İbrahim'in ne yaptığından çok Kur'an'ın bize neyi naklettiği, neyi verdiği burada önemli. Üzerinde durmamız gereken bu. O bilmiyor mu putların canının yanmayacağını, onların birer nesne olduğunu, taş olduğunu, kendilerini ayaklarınızın altında ezseniz, balyozla kırsanız da bunun hiçbir şey ifade etmeyecek. Biliyordu tabii. Ama o bir ders veriyordu. Onun şahsında Rabbimiz ders veriyordu. Suçluyu hedef alma. Suçu hedef al. İnsanı hedef alma. İnsanın hatasını hedef al. Yanlışa yönel. Yanlışa sık kurşununu. İnsana değil. Çünkü sen yanlışı hedef alırken aslında insanı sevdiğin ve savunduğun için hedef almış olmalısın. O yanlışa olan buğzun insana olan sevginin ifadesi olmalı. Yoksa insanı da hedef alacaksan, yani bir vızdan bir de bizden gidecekse, o zaman bir sinek uğruna bir insan feda edilmiş olmaz. İşte verilen ders, soylu ders bu. فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُونَ derken etraftan koşuşarak başına üşüştüler. Kur'an'daki ender kelimeleri ender, Türkçedeki ender kelimelerle çevirdim. Bunu hep gözettim. Hatta Kur'an'da bir yerde kullanılan nadir kelimeleri mealim boyunca Türkçe çeviride de bir tek yerde kullandım. Yani çevirimde o kelime ikinci sefer geçmedi. Çünkü Kur'an'ın bütününde o kelime bir sefer geçiyor. Buna elimden geldiğince dikkat ettim çevirim sırasında. Onun için nadir kelimeleri, az kullanılan kelimeleri ben de Türkçedeki nadir kelimelerle karşılamaya çalıştım ki Kur'an'ın edebi değeri mümkün olduğu kadar kaynak dilden hedef dile taşınabilsin. قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ İbrahim dedi ki, elinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz? Demiştim ya, insanoğlunun en garip taraflarından biridir. Putunu kendi yapar, kendi tapar diye. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Oysa sizi de, yarattıklarınızı da yaratan, sizi de, yonttuklarınızı da, yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır. قَالُوا قَالُبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ Onlar, onu yakmak için bir yapı yapın ve onu çılgınca yanan ateşin ortasına atın dediler. Aslında bu tarih boyunca küfrün imana tavrının bir göstergesi. Bakınız, İbrahim'in tavrıyla imana karşı savaşanların tavrını karşılaştır. İbrahim insanı hedef almadı ama onlar kendileri gibi düşünmeyen birini dinlemek yerine yok etmeye kalktılar. İnsanoğluna yapılabilecek en ağır işkenceyi ateşte yakma suretinde yaptılar. Onun için de yakın diyor. Küfrün tabiatı bu. Söyletmen, vurun. Aslında İbrahim onlara sadece gerçeği söyledi. Sadece düştükleri komik durumu söyledi. Sadece hakka davet etti. onların iyiliğini düşünüyordu. Komik duruma düştüklerini göstermek istiyordu. Rableriyle ilişkilerini bozunca kendileriyle de ilişkilerini bozduklarını hatırlatıyordu. Ama onların cevabı böyle oldu. Tarih boyunca küfrün cevabında olduğu gibi bir ateş ocağı yapın ve yakın onu, atın içine. Aslında bu Firavun'un da önünde iman eden sihirbazlara yönelttiği tehdidi hatırlatmıyor mu? Ne demişti sihirbazlar iman edince? اَمَنْتُمْ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ Şimdi siz benden izin almadan iman ettiniz. Ha? Evet. İzin almanız gerekiyor. Firavununuzdan izin almadan iman edemezsiniz. Tüm firavunların tabiatı bu. Veyahut da onların izin verdiğinden fazla iman edemezsiniz. Ve hemen sizi tehdide başlarlar. Güç kullanırlar. لَاُقَطْعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ İşte böyle yaparlar. Yemin olsun ki diyordu Firavun, sizin bu muhalefetinizden dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı kestireceğim, topunuzu asacağım. Evet. Nemrut da Firavun da aslında aynı yerden bakıp aynı düşünüyorlardı. Onun için de farklı çağlarda, farklı zamanlarda, farklı kültürlerde, farklı yerlerde olsalar da aynı tepkiyi veriyorlardı. Aynısı günümüz için de geçerlidir aslında. فَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَلِينَ Böylece ona zarar vermek istediler. Fakat biz onları zelil ettik, rezil ettik. İnsanın gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. Aslında söylenen bu. Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Diyordu ya Kur'an. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım etmek boynumuza borç oldu diyordu ya. Aslında gereği gibi iman etmiş olan müminler, imanlarının yani Allah'a güvenlerinin karşılığını hep almışlardır. Hiç yarı yolda bırakılmamışlardır. Bu sure ve bu surede anlatılan peygamber kıssaları bunu veriyor. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ Ve İbrahim, ben Rabbime kulluk edebileceğim bir yere gideceğim. O bana yol gösterecektir diyerek şöyle yalvardı. رَبِّ هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ Rabbim bana erdemli bir evlat bağışla. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَل۪يمٍ Bunun üzerine ona uyumlu ve olgun bir oğlan çocuğu müjdeledik. Bu oğlun İsmail mi, İshak mı olduğu tartışılmış. İsrailoğullarından gelen rivayetler bunun İshak olduğunu tabiatıyla söylemiş, iddia etmişler ısrarla. Çünkü biliyorsunuz İsrailoğulları Hazreti İshak vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e ulaşır. Ama şu da bir gerçek ki Kur'an'da Hazreti İbrahim'in iki oğlunun nitelikleri ayrı ayrı zikredilir. Hazreti İshak'tan bahseden ayetlerde ki ikisi de müjdedir aslında. İkisi de müjdelenmiştir. İsmail de müjdedir, İshak da müjdedir. Fakat ikisinin müjde oluş süreçleri farklıdır. İsmail ilk evlattır. İlk çocuk. Hazreti Hacer'den olma ilk çocuk. Müjdedir. Hazreti İbrahim'in duasının bir müjdesidir. Yani ilk çocuk müjdesi o. Ama Hazreti İshak da müjdedir. O da dua etmeksizin bir mucize olarak müjdedir. Hazreti Lut'un kavmini helak için gönderilen melekler Hazreti İbrahim'e uğrayıp ona bu müjdeyi vererek geçmişlerdir. Yol uğrağı müjdesidir adeta. Ama Hazreti İbrahim duanın, Hazreti İsmail duanın eseridir. Ve ikisinden iki ayrı sıfatla bahsedilir. Hazreti İshak'tan bahseden ayetlerde onun alim, yani bilgili ama bir de halim var. Buradaki halim geçiyor. Oysa ki İshak adıyla yapılan dualarda halim, alim bir evlat. Ama burada halim. Biz anlıyoruz ki iki çocuğun vasfı da ayrı. Hazreti İsmail ile Hazreti İshak aynı babadan olmasına rağmen iki farklı karakterde. Bu aynı zamanda insanoğlunun tabiatını da veriyor. Dolayısıyla burada geçen Hazreti İsmail'dir diyoruz. Sadece buna dayanarak demiyoruz. Aynı zamanda ...112. ayette, hemen ileride gelecek, İshak ayrıca müjdelenecek. Onu da birlikte düşündüğümüzde. Fakat bu konu yine de ilk otoriteler arasında ihtilafa mecar olmuş, medar olmuş. Ebu Hüreyre, Ebu Tufeyl, İbni Ömer, İbni Abbas, Said bin Müseyyep, tabiinden tabi, Şabi, Mücahit, Alkame, Kelbi, Rebi bin Enes, bu Hazreti İsmail'dir demişler. İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Abbas, Abbas bin Abdülmuttalip, Hazreti Cabir, Ata, İkrime, Zühri gibi otoritelerse İshak'tır demişler. Çünkü burada yine de bir mübhemlik var. Bilinçli bir mübhemlik, kapalılık. Ben bu bilinçli kapalılığın bize verdiği mesajın şu olduğunu düşünüyorum. Siz bunun kim olduğunu tartışıyorsanız, parmak ayı gösterirken aya bakmıyorsunuz. Parmağa bakıyorsunuz. Eğer parmağın gösterdiği yere baksaydınız, bu kıssanın verdiği ahlaki öğüdü alırdınız. O zaman bunun kim olduğunu tartışmayı bırakın. Kendinize pay çıkarmayı bırakın da parmağın gösterdiği yere bakın. O zaman şunu görürsünüz. Bu bir teslimiyet abidesidir. Bu insanoğlunun Allah'a teslimiyetinin nasıl ödüllendirildiğinin de bir kıssasıdır. Siz ibret almaya, örnek almaya, model almaya bakın demektedir aslında. Tekvin, Tevrat'ın Tekvin kitabının 22 taksim 2. cümlesinde biricik oğul der. Çok ilginç. Biricik oğlunu al ve Moria diyarına götür. Tekvin kitabının 2. ayeti böyle başlar. 18. ayeti kadar da bu kıssa verilir. Fakat hemen arkasından hiç ilgisi olmaksızın İshak'tan bahseder. İshak ismi İyi bakan, dikkatli bakan İshak isminin oraya sonradan konulmuş durduğu gibi durduğunu görür. Çünkü biricik oğulsa eğer zaten Tevrat'a göre de biricik oğul İsmail'dir. Yani ilk oğul. İshak ikinci kardeştir. İshak geldikten sonra artık biriciklik kalkmıştır. Hem biricik oğul deyip hem de arkasından bağlama ters bir biçimde İshak'ı yerleştirmek sanırım Tevrat yazıcılarının mahareti olsa gerek. O da kendini orada gösteriyor. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّغْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى Derken çocuk onun çaba ve tasasına ortak olacak olgunluğa eriştiğinde İbrahim şöyle dedi. Ya buney, yavrucuğum, inni ara fil menami enni ezbahuk. Kendimi rüyada seni kurban ederken görüyorum. Fenzur mâzâ tera. Bir bak, sen bu işe ne dersin? Ne düşünüyorsun? Der. Kâle, oğul da der ki, ya ebeti f'al mâ tu'mer. Ey babacığım, emrolunduğun şeyi hiç tereddüt etme. Yap. Setecidunî inşaallahu minessabiri. Allah'ın izniyle, Allah dilerse beni sen sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Evet, görülen bir rüya var. Bir rü'yet belki de. Bir ilham veya ilham benzeri. Bir başka şey. Her neyse, adını ne koyarsan. Peygamber rüyası ya vahidir ya salih bir ilhamdır. Diğer rüyalardan farkı da budur. Rüya ile amel edilmez. İslam ilim tarihinin tüm otoritelerinin ortak görüşüdür. Rüya bilgi kaynağı olmaz. Ama neden olmaz? Çünkü rüyanın kaynağının nereden olduğunu biz kesinlikle tespit etmekte zorlanırız. Eğer kaynağını tespit etmemiz kesin olarak mümkün olsaydı, rüya bilgi kaynaklarından biri olurdu. Peygamber rüyası onun için bilgi kaynağı. Çünkü kaynağı sahihtir, selimdir, temizdir. Ama onların dışındaki insanların rüyalarına müdahil olan birden çok kanal vardır. Şeytani müdahale mümkün, nefsani müdahale mümkün, bilinçaltı mümkün, içgüdü mümkün. Her şey mümkün. Onun için rüya ile amel olunmaz denilir. Fakat bu rüya Hazreti Peygamber'in rüyasıysa, bu rüya Hazreti İbrahim'in rüyasıysa, bu rüya Hazreti Yusuf'un rüyasıysa, işte o zaman başkalaşırmış. Çünkü onların yürekleri Allah'ın yedi kudretindedir. Sabitlenmiştir. Sabbit kalbi ala dinik. ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى مُحَبَّتِكْ diyen Resulullah'ın yüreğinin sabitlenmesi gibi. Ömür sonunda gelen biricik evlatla sınanmak. Anne ve baba olmak gerekir. Böyle bir sınavın ne demeye geldiğini hissetmek için. Yetmez anne ve baba olmak. Bir ömrü çocuksuz evlat hasretiyle geçirmek. Evlat hasretiyle geçen bir ömrün arkasından size ömrünüzün sonunda sonbahar goncası gibi sunulan hediye olması gerekir. Hediyenin de İsmail gibi olması gerekir. Çünkü o da yetmez. Kurban edeceğiniz yavru öyle bir yavru ki adeta insanlık güzeli. Övmüş de yaratmış cinsinde. Böyle gerekir. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde Hazreti İbrahim'in baba yüreğinin nasıl çırpındığını siz anlayabilirsiniz. Veya anlayabilir miyiz acaba? فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ Sonunda o ikisi Allah'a teslimiyetlerinin bir gereği olarak rüyayı yorumlayarak vardıkları sonuca uydular ve babası onu yüzüstü yatırınca وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Biz kendisine ey İbrahim diye seslendik. Artık rüyanı gerçekleştirmiş bulunuyorsun. Bu bir senaryo değil dostlar. Senaryo değil, Hazreti İbrahim de bir oyuncu değil. Yani ben bu senaryoda oynayayım, nasıl olsa film icabıdır falan demişti. Yavrusunun kurbanlı koç gibi yatırdığında gitti diye davranmıştı. Ağır bir imtihan, çok ağır. En sakındığınız şeyle sınanmak. En çok sevdiğiniz şeyle sınanmak. Kaybetmekten korktuğunuz, tir tir titrediğiniz, üzerine kol kanat gerdiğiniz şeyle sınanmak. Sınanmak budur zaten. Sınavların en çetini budur. Sakındığınız göze çöp batar. Genellikle onunla sınanırsınız. Rüyasını yerine getirdi. Kad saddakta rüya diyordu ya. Rüyanı yerine getirmiş bulunuyorsun. Çünkü kestiğini değil, kurban ederken görmüştü. Metin bu. İnni ezbahuke, inni zebahtuke değil. Seni kesmiş olduğumu, kurban etmiş olduğumu görüyorum değil metin. Muzari fiille geliyor. Seni kurban ederken görüyorum. İnce bir fark gibi duruyor ama ciddi bir fark. Onun için rüyanı yerine getirdin çünkü bu kadarını görmüştün zaten. Ötesini görmedin. Kesmiş olarak görmedin. Kurban etmiş olarak görmedin. İnna kezalike nezzil muhsin. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Ödül ne mi? Ödül 4200 yıl öteden gök kubbeye koyverilmiş çığlık. İşte bugün bile bu çığlık yüreğimizin ta ortasında güm güm ötüyor. Bugün bile bu çığlığın arkasına milyonlarca kadın ve erkek dökülüyor. İnanmayan gitsin Kabe'nin etrafından insanları seyretsin. Bu çığlığın ardına geldiler o milyonlar. 4200 yıldan beri bu çığlık gök kubbede yankılana yankılana birçok insanın peşine takılmasına neden oluyor. Yüz milyonların gönlünde çoğala çoğala yayılıyor. İşte ödül bu. Asıl büyük ödül bu. İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn. Hiç şüphesiz bu elbet apaçık bir sınav. Açık bela diyor. Ağır sınav. Bu noktada bir menkıbe anlatılır. Menkıbeler mitolojiktir. Onun içinde kaynağı aranmaz. Onun içinde bilgi kaynağı olmazlar. Yani sıhhatleri konusunda herhangi bir ispat yükümlülüğü de taşımazlar. Sadece öğüt vermek için anlatılır. Kıssadan hisse almak için anlatılır. Ben de o manada bu menkıbeyi kıssadan hisse almak için çok etkili olan bu menkıbeyi anlatmak isterim bu olay sadedinde. Hazreti İbrahim menkıbeye göre Rabbine sormuş. Hani serde meraklılık da var ya. Allah'ın nasıl yarattığını da soruyordu ya. Ya Rabbi, benden öncekileri çok farklı imtihanlarla sınadı. Hepsi de aslında benim imtihanıma göre daha kolaydı. Fakat beni ömrümün sonunda bulduğum biricik yavrumu kurban etmekle sınadı. Bu çok ağırdı. Neden ya Rabbi? Menkıbeye göre cevap şu. İbrahim, hani bir zaman bir kulumu bana günah işlerken, isyan ederken görmüş ve ellerini kaldırıp ya Rabbi, sana isyan eden bu kulunu kahret demiştim. Ben onu kahrettim. Fakat bir annenin evladına olan şefkatinden çok daha fazla kuluna şefkati olan Rabbine kulunu kahrettirmek için dua etmek neymiş? Bunu gör, anla diye öz yavrunun kurban edilmesiyle seni sınadı. Yani Allah'ın kullarına olan sonsuz şefkat ve merhametini anla diye. Bu bana çok etkili gelir. Üzerinde gerçekten düşünülüp ibret alınası bir menkıbe olarak gelir. Menkıbelerin biraz önce de dediğim gibi kaynağı. Ama ibret verir, ders verir. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Ve biz ona fidye olarak muhteşem bir kurban bahşettik. Buradaki muhteşem kurban, muazzam kurban, بِذِبْحٍ عَظِيمٍ nedir? Bazı rivayetler bunun İsmail yerine kesilen koç olduğunu ifade eder ki bu koç bir ikramdır ama azimi ifade etme. Daha büyük bir şey olmalı. Bi zibhin azim daha büyük bir şey olmalı ki bizce azim olması çok daha öte bir şey olduğunu gösteriyor. Kurban ibadetinin ondan sonra insanlık tarihi boyunca Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in anısına devam etmiş olmasıdır. Yani bir koç kesmesini İsmail yerine bir koç kesmesinden çok daha azim, çok daha muhteşem bir karşılık. Onun için bu ibadet o günden beri bu hatırayı canlı tutar. Kurban, takarrub, Allah'a yaklaşmak. Aslında yaklaşmak değil. İnsanın Allah'a zaten yakın olduğunu hatırladığını ifade etmez. Rabbinin şah damarından daha yakın olduğunu unutmadığının ifadesidir kurban. Kurban, hayvanın insana verdiği en soylu derstir. Kurban, ya Rab, her şeyimi sana borçluyum. Borçluluğumun bilincindeyim. Onun için eğer bir hayata sahipsen, bu hayatımı senin uğruna adıyorum sözleşmesidir. Adak sözleşmesidir. Aslında Allah için kesilen her kurban insanın Allah'la yaptığı bir sözleşmedir. İşte bu kurbanın ruhudur. Ve bu ruhu haber veren ayetlerde, ayetlerin içinde ona kestiğiniz kurbanların ne kanları ne etleri ulaşır. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Fakat sizden ona ulaşan sadece Allah'a karşı sorumluluk bilincinizdir, takvanızdır, saygınızdır derken ayet bunu söylüyor. Kurban bir sorumluluk bilincidir. Aynı zamanda kurban hayvan dahi olsa hiçbir canlının canının Allah adı olmaksızın yani sadece Allah adına alınabileceği. Bir canlının canına sadece Allah adına kıyılabileceğini de ifade eder. Bu cana olan hürmeti ve değeri gösterir aynı zamanda. Bayram oldu onun için. Milyonların kutladığı Kurban Bayramı aslında İbrahim'in sevincine ortak olmak. Milyonların kutladığı Kurban Bayramı yüzlerce yıldan, hatta binlerce yıldan beri Rabbimizin İbrahim'in sevincini paylaştığının ve paylaştığı bu sevinci insanların da paylaşmasını istemesinin bir neticesi. Kurban Bayramı İbrahim'in, İbrahimlerin bayramıdır. Onun için her kurban İbrahim'in çağa taşınmasıdır. Eğer bu yapılabiliyorsa Kurban Bayramı o zaman mübarek olmuştur. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Geriden gelen herkesin zihninde ona ilişkin örnek bir hatıra bıraktık. Baki öyle diyordu ya, şair Baki. Avazeni bu cihanda Davud gibi sal. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. İşte, avazeni bu cihanda Davud gibi sal. Eğer bir çığlık koyvereceksen, Davudca bir çığlık koyver bu gök kubbeye. O baki kalıyor. İşte bunun en tipik örneği burada. İbrahim bu gök kubbeye bir çığlık koyvermiş. 4200 yıldan beri bu çığlık yankılana yankılana geliyor. Hac bunun en büyük göstergesi. Aslında Resulullah Hacer-ül Esved'i gözyaşları içinde öperken bu çığlığın sahibi atası İbrahim'in elini öper gibi öpüyordu. Çünkü Hazreti İbrahim'den geriye kalmış tek orijinal parçaydı Hacer-ül Esved. Ve bizler de Hacer-ül Esved'i öperken iman atamız İbrahim'e olan sevgimiz ve minnetimizi dile getirmiş oluyoruz. Dahası Resulullah namazların tahiyyatlarında, son oturuşlarında, salavatlarda atası, iman atası İbrahim'e salavat getirirken, dua ederken, salat ederken aslında vefa borcunu ödemiş oluyordu. Biz de Peygamberimize salat ederken, desteğimizi ifade ederken, dua ederken onun atası İbrahim'e yaptığından farklı bir şey yapmış olmuyoruz. Sünnet işte bu. Resulullah'ın bir şeyi yaptığı maksadı gerçekleştirmek için yapmak. O iman atasına vefa borcunu ödemek için salat ediyordu. Biz de hem ona hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ederek, selam ederek vefa borcumuzu ödemiş oluyoruz. Veya ödemek için gayret ettiğimizi ifade ediyoruz. Selamun ala İbrahim. Selam olsun İbrahim'e. Tabii ya. Çağlar ötesinden selam olsun İbrahim'e. Allah selam ediyor İbrahim'e. Düşünebiliyor musunuz? Allah selam ediyor. Efendimiz bir gün, hem de zor bir gün, belki hayatının en zor gününde, can yoldaşı Hazreti Hatice'ye tüm malını, tüm varlığını vahyin uğruna sadaka etmiş olan ve en sonunda yiyecek bir lokmaya muhtaç olmuş olan ve bu zorluklar içerisinde ölüm döşeğine düşen Hazreti Hatice'ye Cibril bana Rabbinin sana olan selamını getirdi deyince bitmiş tükenmiş olan Hazreti Hatice adeta hücrelerine yeniden kan gelmiş gibi hem hıçkıra hıçkıra ağlıyor hem de ben kimim ki Rabbim bana selam etmiş. Selam olsun İbrahim. Aslında bu, eğer Allah'ı memnun eden bir hayat yaşarsanız, eğer onların izinden giderseniz size de selam olsun demek. Kezalike neczil muhsini. İyileri biz işte böyle ödüllendiririz. İnnehu min ibadinel mu'minin. Zira bizim gerçek mümin kullarımızdan biriydi o. Yani Allah'a güvenen, güvendiği içinde Allah'ın kendisine güvendiği kimse. Allah'a güvenini de böyle ispat eden. Güveniyorum ya Rabbi, onun için varlığımı sana adıyorum. Çünkü bana fazlasıyla vereceğini biliyor ve inanıyor. İşte bu. İman güven demektir. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Bir de ona kendisini salih kullardan biri olan bir peygamberi, yani İshak'ı müjdeledik. Kurbanın İsmail olduğuna bu ayet delil olsa gerek demiştim. İşte bu ayet o. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقِ. Dahası onu ve İshak'ı mübarek kıldık. Buradaki aleyhideki o zamiri İbrahim'e gidebilir. Ama Allahu alem İsmail'e gitse gerektir. Çünkü hemen arkadaki cümle şöyle geliyor. Ve min zurriyetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Ama ikisinin soyundan dürüst ve erdemli olan da var. Kendisine açıktan zulmeden de. İkisinin soyu dediği, iki kardeşin soyu olsa gerek. Babanın değil de oğulların soyu olsa gerek. Aslında bu ayet bir şeyi hatırlatıyor. Bir başka ayeti. Hani İbrahim tüm sınavları başarıyla geçmişti de Rabbimiz ona demişti ki Kale inni ca'iluke linnâsi imâme. Bu sınavlardaki başarından dolayı seni insanlığa önder edeceğim. O da ne demişti? Kale ve min zurriyeti. Demişti ki, ya Rabbi beni imam etmen yetmez. Zürriyetimden, neslimden de imamlar, önderler, liderler çıkar. Ve cevap şöyle olmuştu. Kale la yenalu ahdi zalimi. Senin neslinden de gelmiş olsa, atası İbrahim de olsa zalimler sözümün dışındadır. Aslında bu müthiş bir ders. Tokat gibi bir cevap. Yahudileşmiş her mantığa. İsrailoğullarının iddiasını hatırlayın. Yine müşriklerin de iddiası. Kutsal ırkçılık. İbrahim'in soyundan gelmiş olmayı Allah nezdinde bir ayrıcalık olarak sunmak. İşte bu. Yani ırkçılığı kutsallaştırmak ırkçılığın en zararlısı. En çirkinidir. Bu içkiye besmele çekmek gibi korkunç bir cinayettir. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Yeni bir kıssaya girdik. Doğrusu biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunmuştuk. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ O ikisini ve onların kavmini büyük bir musibetten, beladan kurtarmıştı. Yukarıdan beri tüm örnekler Allah'ın has kullarına desteğini dile getiriyor, unutmayalım. Burada da bu kıssanın anlatılışı ve vurgusu buna ait. Yani Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a da Allah'ın nasıl yardım ettiğini vurgulayıp geçiyor. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ Ve kendilerine yardım etmiştik de sonunda galip gelen onlar olmuşlardı. وَاَتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ Onlara hakkı batıldan ayıran, seçip ayıran bir kitabı vermiştik. Kitabı vermiştik. Yani Tevrat'ı. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Ve o ikisini dost doğru yola yöneltmiş. وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ Nihayet geriden gelen herkesin zihninde o ikisine ilişkin örnek bir hatıra bırak. Yani insanlık onları andığında yüzü aydınlanıyor, içi aydınlanıyordu. Hep hayırla anıyorduk onları. Selamun ala Musa ve Harun. Selam olsun Musa ve Harun'a. Selam olsun. Yani ne mutlu onlar. Onların yolunu izleyin demek. Eğer onların yolunu izlerseniz Allah'ın selamı sizin için de geçerli. Selam olsun size. İnna kezalike nezzil muhsini. İyileri biz işte böyle ödüllendiririz. İnnehuma min ibadina'l mu'minin. Zira onlar bizim gerçek mümin kullarımız arasındaydılar. Ve inne İlyase leminel murselin. Yeni bir peygamber kıssasına daha girdi. Şüphe yok ki İlyas da elçilerden biriydi. İsrailoğulları peygamberlerinden Elijah ya da Kitab-ı Mukaddes'te birinci krallarda da ikinci krallarda da bu peygamberin kıssası anlatılır. Milattan önce 9. yüzyılda yaşamış bir peygamber. Kuzey İsrail krallığında yaşamış, özellikle Kral Ahab döneminde yaşamış bir peygamber. Ve ondan sonra da Elişa peygamber, yani Elyesa diye Arapçalaşmış, o geldi. Her peygamber bizim peygamberimizdir. İşte bunun için. Burada hiçbiri diğerinden ayırt edilmiyor. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Biz onun peygamberlerinden, elçilerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Onun için bizim sorunumuz yok. Biz Musa'ya ve İsa'ya inanmadığımız zaman Muhammed Aleyhisselam'a da inanmamış sayılırız. Sorunu olanlar sorunlarını halletsinler. İz kâle li kavmihi elâ tettekû. Hani kavmine demişti ki ne o? Sorumluluğunuzu idrak etmemekte direnecek misiniz? Hala Allah'a saygı duymayacak mısınız? اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخِلِقِينَ Baal'e yalvarıp, Baal putuna yalvarıp, yakararak sanatkarların en iyisini, en güzelini göz ardı edeceksiniz ha? Baal, Fenikelilerin putu, büyük putu, erkek tanrısı yani. İsrailoğulları tek tanrıcıydı. Bu burada Baal'in geçmesinin münasebeti ne? İsrailoğulları ile ilgili bir kıssa anlatılıyor. İsrailoğulları peygamberlerinden biri ama Baal'e tapan İsrailoğulları, puta tapan. Hikayesi ilginç. Kısaca şöyle anlatayım. Fakat tek tanrıcı olan İsrailoğullarının garip bir Yahudileşme sorunu var. Bu sorun tarihlerinde çok görülüyor zaten. Canları sıkılınca Allah'a nispet edercesine puta tapmaya başlıyorlar. Hikaye kısaca şöyle. Kral Ahab, yani İlyas peygamberin gönderildiği kral Ahab, bir adamın arazisine haksız yere el koyar. Adam bu haksız tasarrufu zamanın peygamberine şikayet eder. Çünkü başka hiç kimsenin gücü yetmez kral Ahab'a. Zalim mi zalim bir adamdır. Kuzey İsrailoğulları devletinin kralı bu. Kendisi de Yahudi. Üstelik unutmayalım, krallar Hazreti Harun'un soyundan olurlardı. Böyle bir kral. Ve İlyas peygamber bu araziyi sahibine geri vermesini ister ve vermediği takdirde günahkar olacağını ilan eder. Kral Ahab bu sözü dinleyeceği ve adaletle hükmedeceği yerde el koyduğu, gasp ettiği araziye sahip olmak da ısrar eder. Madem sen benden değilsin der, benden yana değilsin, ben de senden yana değilim deyip emreder topluma komşu putperest kabilenin, Fenikelilerin putuna ibadet edilmesini bundan sonra, onların Baal putlarının her yere yapılmasını emreder ve yaptırır. Böylesine tipik, ilginç bir süreçtir. Yani peygambere kızmak, Allah'a kızmak ve bunu da putperestlikle yapmak. Aslında Yahudileşmenin bu tipi, bu türü sadece o güne mahsus değil. Bugün de buna benzer tavırlar, davranışlar görüyoruz. Allah'a Rabbekum, evet, ahsenel halikin, aslında devam ediyor. Allah'a Rabbekum, âbâikumul evvelîn. Baal'e yalvarıp yakararak sanatkarların en güzelini göz ardı edeceksiniz, öyle mi? Yani Allah'ı, sizin ve önden giden atalarınızın Rabbi olanı göz ardı edeceksiniz. Fekezzebûhû feinnehum lemuhtarûn. Derken onu da yalanladılar. Bu yüzden onlar elbette yargılanacaklar. İlla ibadallahil muhlasî. Ancak Allah'ın imanını saf ve temiz tutma çabasını desteklediği kulları müstesna. Onlar böyle yapmadılar. Ve terakna aleyhi fil âhirî. Ve geriden gelen herkesin zihninde ona ilişkin örnek bir hatıra, anı bıraktık. Yani adı dillere destan oldu. Muhabbeti geriden gelenlerin gönlünde hep kaldı. İşte bizim gönlümüzde kaldığı gibi. Selamun ala İlyas'i. Selam olsun İlyaslara. Selam olsun İlyas ve onun inanç soyundan gelenlere. Selam olsun İlyas gibilere. İlyas'in, Ali Yasin diye de okunmuş bazı kariler tarafından. İlyas'ın inancını izleyenler manasına, yani bir tür çoğul. İbni Mes'ud, İdrasin diye okumuş bu kelimeyi. Buradan İlyas'la İdris'in aynı peygamberin iki ismi ya da iki vasfı olduğu sonucunu çıkaranlar da olmuş ki mümkündür. Hatta bu konuyu istismar eden bazı irfan ekolü müntesipleri tenasühü çağrıştıran yorumlar yapmışlar. İlyas'ı ölümsüzleştiren yorumlar. Oysa ki Kur'an bu konuda son sözü söylemiş. Enbiya suresinin 34. ayeti açık. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Senden önce hiçbir insan türüne ebedilik vermedi. Bu yetmeli. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ İyileri biz işte böyle ödüllendiririz. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Zira onlar bizim gerçek mümin kullarımızdandı. Ve inne Lutan lemine mursalin. Yeni bir peygamber kıssasına daha getirdi sözü Kur'an. Burada da vurgu yine Allah'ın yardımına. Kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar ilkesi. Şüphe yok ki Lut da elçilerden biriydi. İz necceynahu ve ehlehu ecma'in. Kavmi helak olduğu zaman onu ve yakınlarını toptan kurtarmıştık. İlla acuzen fil gabiri. Geride kalanları tercih eden yaşlı bir kadın dışında. Tabii bu kadının Hazreti Nuh'un eşi, affedersiniz, Hazreti Lut'un eşi olduğunu biliyoruz. Çünkü Kur'an'ın başka yerlerinde bunu açıkça söyleyen ibareler de var. Aslında neden bunu hep dile getirir? Nedeni açık. Akrabalık ve hısımlık kişinin hakikate nispetinde hiçbir artı değer taşımaz. Peygamberin eşi de olsa, eğer onun yolundan gitmiyorsa, hayır. Onunla olan hısımlık ya da akrabasının ona getirdiği hiçbir değer olmaz. Bu, söylediği bu. ثُمَّ دَمَّرْنَ الْآخَرِينَ En sonunda diğerlerinin tamamını kahrettik. وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَ Ve siz onların mekanlarından لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَ وَبِالْلَيْنَ Ki cümle aslında burada bitiyor. Siz onların mekanlarından gelip geçmektesiniz her sabah, her akşam. Çünkü Mekke ve Medinelilerin yolu üzerindeydi bu belanın indiği. Sodom ve Gomorre, Lut Gölü civarında. Bu da Akdeniz'le Güney Arabistan arasındaki yolun üzerindeydi. Her geçişte aslında belanın kokusunu alıyorlar, görüyorlardı. Şimdi de gidenler belayı açıkça görürler. Koca Lut Gölü'nde hiçbir canlının yaşamadığını, son bir zehir olduğunu, yeryüzünde en çukur parça olduğunu ve Lut Gölü'nün içinde lisan denen bir parçanın 60 metreden birdenbire 400 metreye indiğini, bir kırık olduğunu şimdi bile görürler. Efela ta'qilun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ve inne Yunus'a leminel murselin. Şüphe yok ki Yunus da elçilerden biriydi. Biliyorsunuz Yunus peygamber Ninova'ya gönderilmişti. Kitab-ı Mukaddes'te Yunus kitabında gerçekten de çok ayrıntılı bir biçimde kıssası anlatılır. İz ebaqa ilel fulkil meşhur. Hani o efendisinden kaçan bir köle gibi dolu bir gemiyle kaçmıştı. Kitab-ı Mukaddes'teki anlatıma bakarsak, Hazreti Yunus kavmini uzun süre davet etmiş fakat İsrailoğulları adam olmamakta direnmişler. Ve en sonunda Hazreti Yunus bu kavmin başına bir bela geleceğini düşünmüş. Bu belaya uğramamak için izin almadan, Rabbi kendisine işaret etmeden görev yerini izinsiz terk etmişti. İşte onun gerçekten ilginç kıssası anlatılıyor burada. Efendisinden kaçan bir köle gibi diyor. Allah'tan mı kaçacaksın diyor yani. Allah'tan. Eynel mefer. Nereye kaçacaksın diyor. Fefirru ilallah. Cevabı da Kur'an'da yine Allah'a kaçın. Ayrıca diyor ki, hiç siz bahçeye küsen bahçıvan gördünüz mü? Bahçıvanın bahçeye küsme lüksü var mı? Mühendisin demir ve çimentoya küsme lüksü var mı? Marangozun ahşaba küsme lüksü var mı? Davetçi, hele bir peygamber insana küser mi? Yok böyle bir lüks. Aslında verdiği ders çok derin. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِي Bunun ardından Kur'a çekilmiş ve hayatı kayıp denize atılmıştı. الْمُدْحَضِي aslında ayak kaymak manasına gelir. Ben bunu hayatı kaymak olarak çeviriyorum. Bindiği gemi fırtınaya yakalanmıştı Hazreti Yunus'un. Fırtına kopunca gemidekiler telaşa düşmüşler. Çünkü gemi batmak üzereydi. Ve o günün yaygın uygulamalarından biri olarak içimizde aşırı bir günahkar var. O kimse çıksın yoksa kura çekeceğiz demişler. Kura çekmişler ve kura da Hazreti Yunus'a çıkmış ve ama o da en sonunda evet o bendim demiş, itiraf etmiş ve beni atın demişti. Ve onu suya attıktan sonra gemi batmaktan kurtulmuş ve fırtına dinmişti. Yunus kitabında anlatılan kıssaya göre, Tevrat'taki Yunus kitabında. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمٌ Derken o iri balık tarafından yutulmuş ve derin bir pişmanlık yaşamıştı. O derin pişmanlığı biz biliyoruz değil mi? Öyle diyordu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yok. Tapılacak varlık yok. Senin şanın ne yücedir ya Rabbi. Ben zalimlerden oldum. Ben kendime zulmettim. Senin koyduğun yerde durmadım. Zulüm Allah'ın yerleştirdiği yerde durmamak. Senin koyduğun yerde durmadı. Çok ilginç. Mevdudi tefsirinde 1891 Ağustos'unda İngiltere'de gerçekleşen bir olayı anlatır. Balina avcılarından biri yaralı bir balina tarafından yutulur. James Birdley diye bir adam bu. Ve 60 saat sonra yaralı balina ölü olarak kıyıya vurur. Balinanın karnını yardıklarında James Birdley balinanın karnından diri olarak çıkar. Çok ilginç, 19. yüzyılda yaşanmış böyle bir olay tarihe geçmiş. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ Evet, iki ayeti birden manalandırayım. Fakat o eğer Rabbinin yüceliğini sürekli hatırda tutan biri olmasaydı, yeniden diriliş gününe kadar onun karnında kalacaktı. Yani oradan çıkamayacaktı. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَق۪يمٌ Sonunda biz onu bitkin bir halde, ıssız ve çorak bir kıyıya çıkarttık. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْط۪يمٌ Ve onun başı ucunda bodur, bol hevenkli, bol yapraklı bir bitki yeşerttik. Bu bir tür, kabak diye çeviriyorlar ama hasreten kabağın ismi değil. Bu bir tür. Ebu Ubeyde Ma'mer bin el-Müsenna bunu gerçekten de güzel açıklamış. Ben de oraya dayanarak söylüyorum. Ve erselnahu ila mi'eti elfin ev yezidun. Yine onu 100.000 belki daha fazla kişiye yeniden elçi olarak gönderdik. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَٰهِينَ Bu kez onlar iman ettiler. O yüzden biz de onlara bir müddet müreffeh bir hayat, refah içinde bir hayat yaşattık. Hazreti Yunus, Kur'an'da iki defa gönderilen tek nebi olarak anılır. İlk surelerden Kalem suresinde de anılır ki Resulullah'a bir uyarı mahiyetindedir bu. Yunus'tan söz edilen her yerde aslında bahusus özellikle Hazreti Peygamber'e bir uyarı var. Bu uyarının ne demeye geldiğini bu ayetlerin indiği yılın takriben 7. yıl, peygamberliğin 7. yılı yani müşriklerin boykotunun ayyuka çıktığı, bir yudum suya hasret yaşanan günler olduğunu hatırlarsanız o zaman durumun ne kadar kritik olduğunu da bilirsiniz. Festeftihim eli rabbikel banatu ve lehumul banun. Şimdi onlardan şu sorunun cevabını iste. Senin Rabbinin payına kızlar, onlara da oğullar düştü öyle mi? Böyle bir mantık vardı vahyin ilk muhataplarında. Hoş, modern muhataplarının içinde böyleleri yok mu? Yani Allah'ı tanımlamaya varlığı ikiye ayırıyorlar. Şu benim, şu senin. Allah'a kendi kafalarına göre bir pay veriyorlar ama suçüstü yakalanıyorlar. Kendilerine ayırdıklarıyla Rablerine ayırdıkları farklı. Em halaknel melaikete inasen ve hum şahidun. Yoksa melekleri dişiler olarak yarattık da buna onlar tanık mı oldular? Elekumuz zekeru ve lehul unsa. Yani erkekler size dişi, Allah'a öyle mi? Tilke izen kısmetun dîza. Bu ne biçim taksimat diyordu ya Kur'an, Necm suresinin 22. ayetinde. Öyle bir taksimat yapıyorlardı. Melekler Allah'ın kızlarıdır derlerdi. Elâ innehum min ifkihim leyekûlûn. Bakın işte bu tiplerin iftiraya düşkünlüklerinden dolayı ısrarla dedikleri şudur. Veledallah, Allah doğdu. Allah'ı tanımlamaya kalkıyorlar. Allah'a görev biçmeye kalkıyorlar. Yani kulun haddini bilmezliğinin zirvesidir bu aslında. Ve innehum lekazibun. Elbette yalan söylüyorlar. Astafal banati alel benin. Sahi. O kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ma lekum keyfe tahkumun. Ne oluyor size? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Suçüstü demiştim ya. Kendisine bir kız çocuğu müjdelendiğinde, evet müjdelendiğinde diyor Kur'an. Çünkü kız müjdelenir. Ne yapar? Zalle vechuhu musvetten. Nahl suresinin 57. ayetinde öyle diyor ya. Yüzü simsiyah kesilir. Fakat kendi hoşuna gitmeyeni Allah'a verir. Böyle bir tavır. Efela tezekkerun. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yani bunun bir suçüstü hali olduğunu, bir çelişki olduğunu. Yoksa kız çocuğu müjdelenir. Rabbimiz müjdelik bir şey olarak söylüyor onu. Em lekum sultanun mubin. Yoksa elinize apaçık bir belge mi geçti? Fe'tu bi kitabikum in kuntum sadikin. Eğer doğru söylüyorsanız haydi varsa kendi kitabınızı getirin de görelim. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti nesebâ. Bir de onunla görünmez ruhani varlıklar arasında bir yakınlık bağı kurdular. Özellikle işte cin, melek ve görünmez varlıklar arasında bağ kurmak. Ne demek bu? Müşrikçe bir davranış ve cinlere dair müşrik tasavvurunu reddediyor burada aslında. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْتَرُونَ. Evet. Oysa bu görünmez varlıklarda bilirler ki onlar kesinlikle yargılanacaklar. Yani Allah da görünmüyor, cinler de görünmüyor. O zaman ikisi arasında bağ var. Mantığa bakın. İşte müşrik mantık nasıl çalışır onu söylüyor. Sübhanallahi amma yasifun. Yüceler yücesi olan Allah onların her tür tasavvur ve tanımlarının çok çok ötesindedir. Aynı zamanda Allah hakkındaki tanımaya değil, tanımlamaya yönelik her teşebbüs mantıki bir imkansızlık. Evet, mantıki bir imkansızlık ve ahlaki bir sorumsuzluğun eseridir. Her yerde ve her zaman. İlla ibadallahil muhlasin. Ancak Allah'ın inancını saf ve temiz tutma çabasını desteklediği kulları müstesna. Fe innekum ve ma ta'budun. Çünkü ne siz ne de taptıklarınız. Hiçbiriniz ma entum aleyhi bi fatini. Ona karşı kimseyi ayartamaz. Evet. Yeterli. Anlamı açık. İlla men huve salil cahim. Ancak göz göre göre ateşe koşan kimseler hariç. Onları ayartabilirsiniz. Zaten onlar ateşe koşuyorlar. Biraz daha hızlandırmış olursunuz. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Hem samimi kullar derler ki, içimizde Allah tarafından kendisine bir yer tayin edilmemiş hiç kimse yoktur. Bu ayet müthiş bir ayet dostlar. 160. ayetteki samimi kullara atıf aslında. 161'deki cinler ve melekler ve ruhani varlıklara da atıf bizce. 166'daki gelecekte müsebbihundan yola çıkarak bütün varlığa atıf aslında. Ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmemiş olsun. Yunus olayı yerini terk etmeydi. Hatırlayın. Bu da varlığın her birinin yeri var diyor. Yerin var diyor ey insan. Yerini asla terk etme. Bir ağaç yerini terk ederse odun olur. Yerindeyse ağaç denir. Onun için yersiz insan yoktur. İnsanın atığı olmaz bunu söylüyor. Senin yerin neresi? Seni Allah'ın koyduğu yerdir senin yerin. Bunu söylüyor. وَاِنَّا لَنَحْنُ السَّافُونَ. Evet, biziz emre amade olup saf saf dizilenler. Elbette biz. Unutmayınız, surenin girişindeki ayetlere atıf. وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Yine biziz onun yüceliğini dile getirenler. Elbette biz. Eşyanın tesbihi konulduğu yerde durmasın. Allah nereye koymuşsa orada tutmak. Onu oradan etmek de zulümdür. Orada tutmak hikmettir. Ve in kanu le yekulun. Ama bir de ısrarla şöyle diyenler var. Lev enne indena zikran minel evvelin. Minel evveline lekunna ibadallahil muhlasin. Eğer geçmiş atalarımızdan bize tevarüs eden ilahi bir uyarı devralmış olsaydık, elbet biz de Allah'ın imanını saf ve temiz tutma çabasını desteklediği kullarından olurduk, diyorlar. Tabii ki doğru söylemiyorlar. Binamaz mazereti bu. Neden? İşte cevabı. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Fakat vahiy gelince de onu inkar ettiler. Hem böyle diyorlar hem de vahiy ilk inkar eden oluyorlar. Ama zamanı gelince ne fena yaptıklarını bilecekler. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Ama doğrusu has kullarımız olan elçilerimize geçmişte verilmiş bir sözümüz vardı. Bana sorarsanız bu surenin ana temasının hepsini ifade eden en öz ayet bu. Has kullarımız olan elçilerimize geçmişte verilmiş bir sözümüz vardı. Ve devamındaki ayet. İnnehum lehumul mansurun. Mutlaka kendileri yardıma mazhar olacaklar. Bu aynı zamanda onların yolundan giden herkesi de içerir. İlahi yasa halen geçerli. Risalet mirasına ihanet etmeyenler için bugün de geçerli. Düşünsenize bir. Nuh suyun yardımını gördü. İbrahim ateşin yardımını gördü. Lut karanın yardımını gördü. Musa ve Harun denizin yardımını gördü. Yunus hayvan ve bitkinin yardımını gördü. Ne kaldı geriye? Şuursuz kardeşleriniz eğer başınız sıkışırsa şuurlu mümin kardeşinin yardımına koşmalar. Burada verilen oydu işte. وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Ve elbette sonunda galip gelecek olan bizim ordumuz olacaktır. Oradaki cundena bizim ordumuzdan kasıt Allah'ın varlığın içine koyduğu o işte güçtür. Ve bütün bu saydığım Nuh'a yardım eden deniz, Musa ve Harun'a yardım eden deniz, Yunus'a yardım eden balık ve bitki, hepsi aslında Allah'ın ordusunun neferidir. Bunu böyle bilmek lazım. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ Bu yüzden artık bir süreliğine onlardan uzak dur. Bu ayetleri iyi anlamak lazım. İyi anlamak için de bu ayetlerin indiği dönemi unutmamak lazım. Biraz önce hatırlatmıştım 7. yıl takriben. Yani müşriklerin uyguladığı boykotun en çok acı verdiği yıl. İnkarcılar bu dönemde Resulullah'ı hiç ciddiye almıyorlardı. Düşünsenize bir. 3 yıl dışarı çıkması yasak, içeri gıda girmesi yasak. Kaçak göçek bir deve sürülecek de bir yığın insan onunla karın doyuracak. Böylesine zor ve kor bir dönem. Ama Allah'ın sözünün nasıl gerçekleştiğini bugün biz daha iyi görüyoruz. Çeyrek asır içinde çağın süper güçlerini dize getiren küresel bir güce dönüştü. İmanın gücü. Biz bunu biliyoruz. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Ve sen onların zavallı halini gör. Zamanı gelince onlar da kendi hallerini görecekler. اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ Acaba onlar azabımızın bir an önce gelmesini gerçekten istiyorlar mı? فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ سَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ Fakat o aniden kendi mekanlarında başlarına indiğinde azabımız, uyarılmış olanlar berbat bir sabaha uyanacaklar. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ Yine de sen onlardan bir süreliğine uzaktır. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Ve onların zavallı halini gör. Bir gün gelecek, zamanı gelince onlar da kendi zavallılıklarını öğrenecekler, görecekler. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. İzzet ve azamet sahibi Rabbin, insanların her türlü tasavvurlarının ötesinde aşkın bir yüceliğe sahiptir. Ve selamun alel murselin. Onun bütün elçilerine selam olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Biz de tüm nebilere ve hasaten bu vahyi bize getiren alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selam ediyoruz. Selam olsun diyoruz. Bize vahyi vahiyle tenezzül buyuran Allah'a da hamd olsun diyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.